بسم الله الرحمن الرحيم. خبر كما وأخواتها. بعضی د ملحقاتو د منصوباتو نه خبر د کانا او د هغې د اشباهو او د نظایرو دی، یعنی خبر د افعال ناقصو، خبر د افعال چې هغه افعال ناقصه کوم دي؟ کان دی، سوار دی، اصبح دی، اضحى، ظل وغیره، د افعال ناقصه دي. هو المسند بعد دخولها، دا به مسند وي پس د دخول د دې کاننه او د هغې د اخواتونه. بس په دوی کې چې یو پې داخل شي نو د دې د دخول نه بعد به دا خبر به څه وي؟ دا به مسند وي. سوال واردیږي، سوال دار ہے چې په خبر د کانه کې د اول نه اسناد موجود و، خبر د کانه کې د اول نه اسناد موجود و، نو دا خو لازمیږي اسناد د مسند ته چې هو المسند بعد دخولها، چې د دخول نه به وروسته دا مسند وي. نو په خبر د کانه کې خو مخکې نه اسناد موجود شو، نو دا خو لازمیږي اسناد د مسند. جواب داده که مراد په مسند او اسناد سره هغه اسناد جدید ده. اصل ده اسناد جدید ده. دایره مثال ذکر کئ، مثل کان زید قائما، لک کان زید قائما. دلته دا قائما خبر ده د پاره د کان، پوښو بده معنی کنا. و امره ک امر خبر المبتدا، او حکم او شان د خبر د کانه په شان د خبر د مفتدا ده. په جواز د واقع کې دود دی کې مفرد یا جمله برابر خبر ده، که جمله اسمیه وي او که فعلیه وي، او په جواز د تقدیم د خبر په اسم باندې، او دغه شان په نور احکامو او اقسامو او شرایطو کې. پوښو په دې معنی لنډ معنی کوي نو دسې بیا وکي. و امره حکم د خبر د کانه، شان د خبر د کانه، په شان د خبر د مبتدا دی، په احکامو په اقسامو او په شرایطو داغې کې. خبره معنی پوښو کنه؟ نو سوال واردیږي، سوال دا دی هر کله چې خبر د امر پشان د هر کله چې خبر د کانه پشان د پشان د خبر د چا دی؟ د مبتدا دی کنه؟ سوال واردیږي، سوال دا دی هر کله چې خبر د کانه، امر د خبر د کانه، شان د خبر د کانه، پشان د امر د خبر د مبتدا دی، په اقسامو په شرایطو په احکامو کې، نو سوال دا واردیږي چې خبر د مبتدا چې کله معرفه وي نو هلته تقدیم د خبر په مبتدا جایز نه دی، او خبر د افعالو چې کله معرفه وي نو په کار دا ده چې د دې تقدیم د خبر دی په اسماو باندې جایز نشي، او حالانکه تقدیم د خبر په اسماو باندې جایز دی. سوال دا دی چې ته وی و امره که امر خبر المبتدا، چې امر د خبر د کانه په شان د امر د خبر د مبتدا دی، نو چې کله خبر د مبتدا معرفه وي نو هلته تقدیم د خبر په مبتدا باندې جایز نه دی. چې دی جایز نه دی، خیلی دی که نه دی؟ نو خبر د کانه چې کله معرفه وي، یا خبر د افعال ناقصو چې کله معرفه وي، نو په کار داده چې دا د مقدم نشي په چا معنی؟ په اسم باندې. بیا دې خبر د کانه چې کله معرفه وي دا دې مقدم نشي په چا معنی؟ په اسم باندې. مصنف رحمه الله جواب وکړو، ويتقدم معرفه، ويتقدم معرفه، چې مقدم کیږي خبر د کانه په اسم د کانه باندې، په حال کون د هغې کې چې خبر معرفه وي. پوښو په دې معنی؟ مقدم کیږي خبر د کانه په اسم د کانه باندې په حال کوند دي کې چې خبر د کانه معرفوي. خو ګوره کله طالبان په وخت د عدم مانع کې چې مانع نه وي موجوده بیا به مقدم کیږي، خو که مانع موجود و بیا خبر د کانه په اسم د کانه باندې نشي مقدم کېدی. اوس په دې ترکیب کې چې کانه موسی عیسی کانه چې موسی خبر وګرځي څه وګرځي او تقدیم راشي په اسم باندې نه دا ترکیب ممتنع دی. ترکیب ځکه چې دلته کې التباس راغلی دی په مابین د خبر او د اسم کې، پته نه کېږي دلته اسم کم یو دی او خبر کم یو دی. البته چې التباس نه راځي نه بیا تقدیم د خبر په اسم باندې جایز دی. ښه، وقد يحذف عامله او کل کل با حذف کیگی عامل د خبر د کانه چې هغه په خپل باندې کانه دی. خبر په یی کنه په کل کل با حذف کیگی عامل د خبر د کانه چې هغه په خپل باندې کانه دی. عامل خپل باندې کانه دی کنه دی دا نفس کانه به کل باندې حذف کیگی زکا چې کانه کثیر الاستعمال له چې کانه په نسبت سره نور اخواتو ته نو کچرته دا کانه حذف مشي نه په تقدیر د حذف د کوم ذهن سبقت کوي دی ته په تقدیر د حذف د دې کې ذهن سبقت کوي دی ته په نحو الناس مجزیون باعمالهم. مراد په دې ترکیب سره هر هغه ترکیب دی چې ذکر شي ان چې ذکر شي او به ورپسې ذکر شي اسم او به پا جزائیه او بیا اسم نه تقدیر د عبارت به داسې شي ان کان عملهم خیرا فجزاؤهم خیر و ان کان عملهم شرا فجزاؤهم شر. خبر معنی پوه شوې کنه؟ دلته کانه حذف شو دلته دلته الناس مجزیون باعمالهم خیرا فخیرن و ان شرا فشرن دلته کانه حذف شو او ورسره اسم هم حذف شو او دلته قرینه څه ده؟ قرینه دا ده چې ان هر په شرط ده اینه داخل لی پا اسم بنده داخل لی پا سمانه او حالان که این داخلی گی پا فعل بنده او شو بده معنی کنه او پا جانب دا جزا که مبتدا حذف شویده نفرمایی وقد یحذفو کل کل با حذف کولیشی عاملهو عامل دا خبر دا کانه چا هاگا نفس کانه ده پا دی ترکیب که چه الناس مجزیون با اعمالهم خلق ته بدله ورکړی شوې ده د هغې په اعمالو باندې. که چېرته د هغې عمل خیر نو بدله به هم څه وي ده؟ خیر وي. او که چېرته د هغې عمل شر وي نو فجزاؤهم شر جزا به هم څه وي ده؟ شر وي. بس